Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, jest sobota, 28 marca, minęła godzina 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. W Polsce przybywa zakażeń koronawirusem. Dziś stwierdzono 81 przypadków więcej niż w piątek. Marszałek Senatu Tomasz Grodzki zaapelował o posiedzenie Izby w poniedziałek w sprawie pakietu ustaw dla gospodarki. Tej nocy zmiana czasu na letni. Dziś potwierdzono w Polsce 249 zakażeń koronawirusem, o 81 więcej niż w piątek, wynika z danych Ministerstwa Zdrowia. Łącznie odnotowano do tej pory 1638 zachorowań i 18 zgonów, o dwóch poinformowano dziś. Najwięcej zakażeń potwierdzono na Mazowszu, 421. W województwie dolnośląskim zdiagnozowano 214 przypadków, w łódzkim 182, śląskim 165, w małopolskim 112. W pozostałych województwach liczba zdiagnozowanych zachorowań nie przekracza 100. Prezydent Andrzej Duda apeluje o utrzymywanie społecznej dyscypliny w czasie epidemii koronawirusa. Chodzi o stosowanie się do wydawanych przez rząd rozporządzeń, zaleceń służb oraz zasad higieny. Prezydent, który był gościem TVP, podkreślił, że unikanie kontaktu ze skupiskami ludzi i pobyt w domu ograniczają możliwości rozprzestrzeniania się zagrożenia. Przede wszystkim rozsądek, to jest najważniejsze. Jeżeli to będziemy trzymali, mam nadzieję, że tutaj sprawdzą się te głosy niektórych ekspertów, którzy mówią, że te wszystkie środki, które wprowadziliśmy, te zabezpieczenia, które wprowadziliśmy, plus dyscyplina społeczna, doprowadzi do tego, że po świętach Wielkiej Nocy będzie się sytuacja wyraźnie poprawiała i będziemy mogli zacząć wracać do normalnego życia. Bardzo bym chciał, żeby tak było. Prezydent w rozmowie z TVP nie wykluczył zmiany terminu wyborów. Gdyby się tak działo, że epidemia będzie szalała i że będziemy cały czas trzymać taką dyscyplinę i takie ograniczenia, jakie są w tej chwili, to myślę, że ten termin wyborów wtedy może okazać się nie do utrzymania, powiedział. Marszałek Senatu Tomasz Grodzki po konsultacji z Konwentem Seniorów zdecydował się o przesunięciu na poniedziałek, zaplanowanego pierwotnie na wtorek, posiedzenia Izby Wyższej Parlamentu. Jak podaje Centrum Informacyjne Senatu, posiedzenie rozpocznie się o 15:00. Decyzja ma związek z chęcią szybszego procedowania tarczy antykryzysowej, pakietu ustaw, które mają łagodzić skutki pandemii koronawirusa. W czasie posiedzenia zastosowane zostaną specjalne środki bezpieczeństwa. Senatorowie będą obradować w trzech salach, a do ich dyspozycji będą maseczki, rękawiczki i płyn dezynfekcyjny. Wszystkim osobom wchodzącym na teren Izby będzie mierzona temperatura. Tej nocy przestawiamy zegarki z drugiej na trzecią, co oznacza, że śpimy godzinę krócej. Zmiany czasu nie należy się jednak obawiać, bo jak twierdzą lekarze, nie wpływa znacząco na nasz organizm. Przestawienie zegarka wymusza na nas pewną zmianę nawyków, pewne rzeczy robimy nieco wcześniej albo nieco później. To jest kwestia, która w ciągu kilkunastu dni się reguluje, mówi dr Teresa Sikora, psycholog z Uniwersytetu Śląskiego. Pewne dolegliwości możemy jednak odczuwać. Mogą być takie zmiany związane na przykład z umiejętnością koncentracji uwagi w danym okresie czasu. Że jeśli przyzwyczailiśmy się przez ostatnich kilka miesięcy, że o tej porze jeszcze jesteśmy zrelaksowani, nagle mamy być już zwarci i gotowi do działania, to może nam zabrać więcej czasu uzyskanie tej zwartości. W związku z tym też kwestia czasu, przez jaki umiemy się koncentrować na danej pracy. W ostatnich latach w Unii Europejskiej trwa dyskusja o możliwości zniesienia zmiany czasu. Z badań CBOS-u wynika, że ponad 78% Polaków to zwolennicy rezygnacji z dwukrotnego w ciągu roku przestawienia zegarków. Jutro w niedzielnym programie Familijna Jedynka po godzinie 8:00 kolejny odcinek Rekolekcji Wielkopostnych, głosi je jezuita ojciec Wacław Oszajca. Do słuchania rozważań zachęcał ksiądz Andrzej Majewski, redaktor naczelny redakcji programów katolickich Polskiego Radia. Chciałbym zachęcić do słuchania naszej rekolekcji familijnej jedynce w niedzielę po godzinie 8:00, bo wygłasza jej, jeżeli mogę tak powiedzieć, ojciec Wacław Oszajca, który jest też poetą i który myślę, że potrafi dotknąć duszy człowieka zupełnie na innych tonach. Co niedzielę po godzinie 8:00, zaraz po wiadomościach, po pogodzie, mamy właśnie takie 6-minutowe rozważanie, na które serdecznie zapraszam. Ono będzie przez jeszcze dwie najbliższe niedziele. W czasie epidemii koronawirusa Radiowa Jedynka poza mszą świętą niedzielą o godzinie 9:00 z Bazyliki Świętego Krzyża w Warszawie wprowadziła także dodatkową transmisję mszy o godzinie 19:00. To był serwis Trójki. Sport i Adam Malecki. Formuła 1 na początek i stanowczy komunikat byłego szefa Królowej Sportów Motorowych. Bernie Ecclestone przekonuje, że jeśli byłby dyrektorem generalnym F1, podjąłby decyzję o całkowitym odwołaniu obecnego sezonu. A tak szefowie Światowej Federacji oraz zespołów głowią się, jak wyjść z całej sytuacji. Sezon jeszcze się nie zaczął, wyścigi są odwoływane lub przesuwane w kalendarzu. Pomysłów jest mnóstwo. Mattia Binotto z Ferrari zdradził, że padają propozycje organizowania wyścigów częściej niż raz w tygodniu, czy nawet mowa o wydłużeniu sezonu do stycznia. Co ważne, by wyłonić mistrza świata, musi odbyć się przynajmniej 8 wyścigów. Binotto zdradził, że kierowcy Ferrari, Vettel i Leclerc o formę dbają w swoich domach. Co dalej, zastanawiają się także włodarze WRC i rajdowych mistrzostw świata. A w tych w jednej z kategorii jeździ Kajetan Kajetanowicz. Co słychać u Kajto? Ponad tydzień temu wróciliśmy z rajdu Meksyku. Oznacza to, że już 3 tygodnie nie widziałem się ze swoją rodziną, ponieważ przebywam na przymusowej kwarantannie i pomimo tego, że jestem jakiś kilometr w zasadzie w linii prostej od swojej rodziny, to nie mogę się z nimi zobaczyć. Stosujemy się do wszystkich zaleceń. Moja partnerka urodziła. Jesteśmy szczęśliwymi rodzicami nie tylko Oriany już, ale teraz też syna, Graciana. Gratulacje. Słowa uznania także dla piłkarzy i trenera Juventusu Turyn, którzy zrezygnowali z wypłat za marzec, kwiecień, maj i czerwiec. Nie są to drobne. W przypadku bramkarza Starej Damy Wojciecha Szczęsnego to blisko 10 milionów złotych. Klub ma dzięki temu zaoszczędzić 90 milionów euro. To nie koniec dobrych informacji dotyczących Bianconerich. Zakażony koronawirusem Argentyńczyk Paulo Dybala wrócił do zdrowia i treningów. I na koniec pożegnanie. Pożegnanie Marka Lenerta, który dzisiaj niespodziewanie odszedł. Przez wiele lat był korespondentem Polskiego Radia w Rzymie, gdzie mieszkał od 1975 roku. Życzliwy kolega, który z pasją relacjonował wydarzenia z przeróżnych dziedzin życia, w tym sportu. Cześć jego pamięci. Od całej redakcji sportowej Trójki w hołdzie ta relacja z archiwum Polskiego Radia, którą pan Marek nagrał, kiedy karierę kończył Adam Małysz. Nie odnotował jego decyzji największy dziennik sportowy kraju, La Gazzetta dello Sport, a największa gazeta Corriere della Sera zamieściła na ten temat notkę wielkości znaczka pocztowego. Skoki narciarskie to nie włoska specjalność i nic dziwnego, że nie interesują się nimi media. Gdyby Małysz zabłysnął na olimpiadzie w Turynie w 2006 roku, może by go ktoś zapamiętał. Tak się jednak nie stało i pozostał perfetto sconosciuto, czyli absolutnie nieznany. To jednak o niczym nie świadczy. Kiedy Czesław Miłosz otrzymał literacką Nagrodę Nobla, jej laureat z 1975 roku, włoski poeta Eugenio Montale, powiedział, że nie zna Polaka, ale jeśli ma on grono swych wielbicieli, to w zupełności wystarczy, aby przeszedł do historii. Nie gniewajmy się na Włochów, że nie żegnają razem z nami Adama Małysza. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy może padać na północy i zachodzie. Nad ranem deszcz będzie przechodził w deszcz ze śniegiem i śnieg w wielu miejscach. Przygruntowy, przymrozki, głównie na Podlasiu i południu. Niedziela chłodna, 4 stopnie nad morzem, 10 w centrum, ale do nawet 15 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Co powinieneś wiedzieć o kwarantannie? Nakładana jest na osoby zdrowe, które miały styczność z osobami chorymi lub podejrzewanymi o zakażenie koronawirusem. Trwa 14 dni, ale o tym decyduje lekarz. Czego nie robić podczas kwarantanny? Nie opuszczaj domu, nie wychodź do sklepu, nie spotykaj się z innymi osobami, a jeśli to niemożliwe, ogranicz kontakt i zachowaj bezpieczny odstęp wynoszący minimum 2 metry. Co robić podczas kwarantanny? Monitoruj temperaturę ciała minimum 2 razy dziennie. Zachowaj zasady higieny. W przypadku wystąpienia gorączki, kaszlu lub duszności niezwłocznie skontaktuj się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się na oddział zakaźny, unikając transportu publicznego. Dowiedz się więcej na www.gov.pl/koronawirus. Ogłoszenie społeczne. Thank you. trzy kwadranse jazzu, mówi Jan Ptaszyn Wróblewski. Dzisiaj mamy już wakacje, a więc i program będzie trochę lżejszy, aczkolwiek jest to pojęcie względne. Już nieraz się przekonywałem, że to, co dla jednego lżejsze, dla drugiego jest ciężarem nie do zniesienia. Ale od lipca ja też robię sobie wakacje, niestety rozłożone na raty, więc znów wrócę do swoich pamiętniczków w obfitej dawce. Zatem wolę już teraz przypomnieć tylko o jednym czekającym nas wydarzeniu, o krakowskim festiwalu pod auspicjami Piwnicy pod Baranami, a jest to nasz najbardziej rozbudowany festiwal, o niczym nie zapominający. Będzie cały polski przegląd, będą światowe gwiazdy i będzie jak zawsze niezwykła atmosferka. Na tym kończę wszelkie anonse i zaczynam luźną wędrówkę po niezobowiązujących tematach. Tydzień temu zakończyłem program na zespole Power Set Adama Wenta w międzynarodowym wydaniu. W takim zwykłym wydaniu ta grupa i wygląda, i gra nieco inaczej. A ten zwyczajny Power Set także wydał właśnie nową płytę. Też są na niej rozmaici goście, ale podstawowy skład to wyłącznie trójka. Adam Wendt, saksofony, Przemysław Raminiak, klawiatury i Marcin Jar, perkusja. Zauważcie, nie ma tu basu, ale tę sprawę załatwia nadzwyczaj zgrabnie Raminiak przy pomocy klawiatur. No i tak to wygląda. Adam Wendt Powerset, czyli tenże Adam Wendt, Przemysław Raminiak, Marcin Jar. Tak wygląda zespół w swoim codziennym, nierozszerzonym wydaniu. Ostry, dynamiczny i bardzo funkowy. Choć to ostatnie stwierdzenie może czasem wprowadzić w błąd, bo to, co dziś powszechnie uważamy za funk, kiedyś wyglądało zupełnie inaczej. Gdybym wam teraz przypomniał mistrzów funku sprzed pół wieku, pewnie byście się zdziwili. A właściwie nie gdybym, bo właśnie mam zamiar to zrobić. Problem w tym, że funk to nie określenie formy czy stylistyki, a raczej charakteru podejścia do muzyki. Z takim bluesowym, jazzowym, czarnym brudkiem, żwawe ujęcie, mocno urytmizowane, bo najczęściej związane z tańcem. Przynajmniej u źródeł tak bywało. A więc przypomnijmy tych przedpółwiecznych funkowców. Na początek maestro Horace Silver, zasiadający przy fortepianie, a z nim Blue Mitchell, trąbka, Junior Cook, saksofon, Jim Taylor, bas i Louis Hayes, perkusja. Sister Sadie z 59 roku. Louis Hayes, perkusja, Jim Taylor, bass, Junior Cook, tenor, Blue Mitchell, trąbka i przy fortepianie lider, kompozytor Horace Silver. Następny w kolejce czeka Julian Cannonball Adderley, który wprawdzie głównie kojarzy się z soulem, ale i funkowym abstynentem nie był, co za chwilę zresztą osobiście potwierdzi. Tak nawiasem mówiąc, te dwa pojęcia to niemal synonimy, tyle że funk troszkę bardziej dla ciała, a soul troszkę bardziej dla duszy. Rzecz się dzieje rok później i już perkusista Louis Hayes zdążył zwiać od Silvera do Adderleya, na basie Sam Jones, przy fortepianie Victor Feldman, na trąbce braciszek Nat Adderley, a szef Julian Cannonball oczywiście na alcie i jemu jeszcze na chwilę oddajemy głos. This is a little tune, you know, if you could call this one funky, that we do that's based upon a rhythm that's a common one used dancing, and it has been used for a long time. This one is called a sack of woe. We'll be right back. Był funk z 60 roku, czyli muzyka oparta o rytm, który, jak wspomniał sam Adderley, common used dancing, czyli gawieć zwykła tańczyć. Bracia Adderleyowie na alcie i trąbce, Victor Feldman fortepian, Sam Jones kontrabas i Louis Hayes perkusja, a ten temat zwie się Sack O' Wow. No to przeskoczmy teraz 15 lat naprzód i popatrzmy, co z funkiem nam się kojarzy. Koncert jest niebyle jaki. Woody Herman obchodzi w Carnegie Hall 40-lecie swej działalności. Pod to konto zjechało sporo dawnych gwiazd z jego orkiestry, ale lider nie zapominał nigdy o nowych prądach i teraz przedstawia wymagający wielkiej wirtuozerii utworek Joe Becka Penny Arcade, a solistami są Sam Herman na sopranie, Gary Anderson na tenorze i Dennis Dodson na trąbce. Całość zaaranżował na orkiestrę siedzący za klawiaturą młodzik nazwiskiem Lyle Mays. We'll be right back. To była orkiestra Udego Hermana na koncercie w Carnegie Hall w 76 roku. Penny Arcade. Solistami byli Woody Herman na sopranie, Gary Anderson tenor i Dennis Dodson trąbka. Teraz jednak dajemy już sobie spokój z funkiem starym czy nowym, ale jeszcze pozostańmy przy problemach orkiestry, tylko znacznie wcześniejszych, bo to będzie rok 46. Bebop dopiero kiełkuje, ale wiele orkiestr, takich jak na przykład Stan Kenton czy Claude Thornhill, próbuje już szukać nowych brzmień. Dziś mogą się one wcale nie wydawać takie nowe, ale to przecież czasy triumfów Benny'ego Goodmana i Glenna Millera. A kto to był taki odważny? Na razie spróbujcie domyślić się sami. Thank you. Gdyby nie ten wibrafon, to strasznie zapachniałoby Ellingtonem, prawda? Ale proszę sobie wyobrazić, że była to orkiestra tegoż samego Woody Hermana, z liderem w charakterystyczny sposób grającym na alcie. Zawsze był trochę zapatrzony w Johnny'ego Hodgesa. Natomiast kompozytorem i aranżerem był Ralph Burns. Człowiek legenda, odpowiedzialny za większość hitów pierwszego okresu tej orkiestry. W tym za legendarną Early Autumn, na której wywindował się Stan Getz. No i karierę rozpoczynał jeszcze wcześniej, w 40 roku, a nadal w latach 90. aranżował sporo, między innymi dla Natalie Cole, przygotowującej swój wiekopomny album Unforgettable. To już nie była muzyka odkrywcza, bo nie miała nią być, ale dobrze brzmiąca, logicznie wymyślona. Przypomnijmy sobie jedną z tych piosenek, Orange Colored Sky. I was walking alone, minding my business, when out of an orange colored sky. Came by. I was humming a tune, drinking in sunshine, when out of that orange colored view, wham, bam, alakazam, I got a look at you. One look and I yell timber, watch out for flying glass, 'cause the ceiling fell in and the bottom fell out. I went into a spin and I started to shout, I've been hit. This is it, this is it. I was walking along, minding my business, when love came and hit me in the eye. Flash, bam, alakazam, out of an orange colored sky. Orange Colored Sky, Natalie Cole, opracowanie Ralpha Burnsa. Tu ciśnie mi się 1000 problemów z aranżacją związanych. Mowy nie ma, żebyśmy je dziś zdążyli obgadać, więc pewnie innym razem. A to, co nieco czasu, jakie nam jeszcze zostało, poświęćmy innym tematom. Dosłownie w ostatniej chwili wyłapana nowość to dzieło muzyka, o którym już wspominałem, nie mając czym swoich opinii zilustrować. Trójmiejski gitarzysta Marcin Wondołowski należy do wcale nie tak licznego grona zajmującego się gitarą stricte jazzową. Nie Messini mu w głowie, a raczej Wes Montgomery i właśnie jemu będzie dedykowany ten utworek. Nie będę dzielił włosa na czworo, moja rekomendacja jest wręcz umieszczona na okładce albumu noszącego wdzięczną nazwę Git Mayonnaise. Grają Marcin Wondołowski gitara, nieobecny w tym utworze Darek Herbasz tenor, Piotr Mania fortepian i klawiatury organo podobne, Janusz Mackiewicz bas i Adam Czerwiński perkusja. Thank you. Gitarzysta Marcin Wondołowski, jego debiutancka nowa płyta i jego utworek Mr. Wes. Wszystkie zresztą utwory są tego samego autorstwa, co mnie początkowo ciut zaskoczyło, bo Marcin znakomicie gra standardy, ale okazało się, że wszystkie utwory są standardopodobne. A na zakończenie muzyka w zupełnie innym klimacie. To jedna z tych nowości, do których obiecałem wracać. Basista, lider, kompozytor Tadeusz Borczyk, a z nim Czarek Konrad, perkusja, Damian Kuraż, gitara, Jan Smoczyński i Tomasz Kalwak, klawiatury, Marek Podkowa, tenor i Jarosław Spałek, trąbka. Miła muzyka, świetna na wakacje, choć utworek zwie się Ból głowy. Mnie od niego głowa nie boli, mimo to już się na zapas żegnam, za tydzień zapraszając na pamiętniczki. Były to trzy kwadranse jazzu, mówił Jan Ptaszyn-Wróblewski. Zapraszamy do reklamy. Marian, patrz, lodówka nam się zepsuła. No i co my teraz zrobimy? Barbara, spokojna głowa, patrz. Wchodzę na mediaexpert.pl, pyk i zamawiam. Marian, super to pomyślałeś. Na mediaexpert.pl, pyk i kupione. Tanio i wygodnie kupuj na mediaexpert.pl. Telewizory, laptopy, smartfony, sprzęt AGD w super niskich cenach. Włączamy. Żegnamy reklamy.